Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kształt wody, zwycięzcą tegorocznych Oscarów polsko-brytyjski, Twój Wincent bez złotej statuetki. Kamienica w Poznaniu, w której wybuchł gaz, nie nadaje się do zamieszkania. W wyniku eksplozji zginęły 4 osoby. 5 medali halowych Mistrzostw Świata zdobyli w Birmingham polscy lekkoatleci. Sensacją jest rekord globu polskiej sztafety mężczyzn. Malarska animacja Twój Wincent bez Oscara. Polsko-brytyjski film o ostatnich dniach życia Van Gogha nie zdobył prestiżowej statuetki. Nagrodę w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany otrzymał Coco. Dorota Kobiela, współautorka malarskiej animacji, wchodząc na galę w Los Angeles, przyznawała, że bukmacherzy nie dają Wincentowi szans. Jeszcze taki film nie wygrał. Walka Dawida z Goliatem. W ogóle nigdy jeszcze nie było nawet w historii w ogóle tych Oscarów takich sytuacji, żeby był nominowany film w tej kategorii poniżej 30 milionów dolarów. Więc my jesteśmy w ogóle zupełnie jakąś taką nowością. Najważniejszego Oscara dla najlepszego filmu otrzymał Kształt wody. Jego twórca Guillermo del Toro dostał też statuetkę za reżyserię. A w innych głównych kategoriach Gary Oldman otrzymał Oscara dla najlepszego aktora za rolę Winstona Churchilla w Czasie mroku. Najlepszą aktorką została Frances McDormand za główną rolę w filmie Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Chilijski film Fantastyczna kobieta otrzymał z kolei Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Gala Oscarowa w Los Angeles odbyła się po raz 90. I kolejne informacje w serwisie. Prokurator i biegły przeprowadzili oględziny miejsca katastrofy budowlanej w Poznaniu. Wczoraj rano w jednej z kamienic wybuchł gaz. Zginęły 4 osoby, ponad 20 jest rannych. Budynek nie nadaje się do zamieszkania. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyłączył go z użytkowania. W części, która została zniszczona, jest klatka schodowa, a ściana frontowa się odchyla. Z relacji mieszkańców wynika, że niektórzy lokatorzy niezgodnie z prawem dogrzewali się butlami gazowymi. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski był na miejscu tragedii. W budynkach, gdzie jest gaz ziemny, niedopuszczalne jest używanie butli gazowych. Z relacji niektórych lokatorów wynika, że tak właśnie było, że dogrzewali się przy pomocy butli gazowych. Zarządca twierdzi, że wszystkie przeglądy były wykonywane zgodnie z przepisami prawa, zarówno te roczne, jak i pięcioletnie, i one nie wykazywały jakichś mankamentów w stanie technicznym tego budynku. W kamienicy mieszkało 61 osób. W momencie wybuchu w budynku było ich 40. Lokatorzy, którzy nie ucierpieli w wybuchu, znaleźli pomoc w hotelu przy Łozowej, mówi wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski. Te osoby, które nie zostały ranne, zostały przewiezione tutaj do pobliskiego hotelu. Miasto ma zawsze w takich sytuacjach procedury przygotowane. Te osoby mają zatem dach i schronienie zapewnione. Pomoc psychologiczna również z naszych służb. Od dziś poszkodowanym rodzinom będą wypłacane pierwsze zasiłki we współpracy z Caritas. Prowadzona jest także zbiórka dla potrzebujących. Także prawdopodobnie dziś zostanie wszczęte śledztwo w sprawie zawalania się kamienicy. A Włosi wybrali nowy parlament. Z badania Exit Poll wynika, że najwięcej głosów zdobyła centroprawica pod wodzą Silvio Berlusconiego, ale blok z poparciem 35-36% nie będzie mógł prawdopodobnie samodzielnie utworzyć rządu. Tuż za centroprawicą uplasował się antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd. Klęskę poniosła rządząca od 5 lat Lewica. Według Exit Polls zdobyła nieco ponad 20%. Zdaniem ekspertów te dane są szokujące. Wskazują, że włoska klasa polityczna utraciła zaufanie obywateli, bo 1/4 Włochów nie poszła do urn, a 1/3 oddała głosy na Ruch Pięciu Gwiazd, który wypowiedział wojnę politycznemu establishmentowi. Obawiają się, że Włochów czekają wkrótce kolejne wybory albo rządy nieprawdopodobnej koalicji złożonej z partii, których nie łączy nic poza chęcią władzy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dodajmy jeszcze, że frekwencja we włoskich wyborach wyniosła 74%. Prezydent pogratulował polskim lekkoatletom i skoczkom narciarskim sukcesów. Wspaniała niedziela, napisał Andrzej Duda na Twitterze. Brawo biało-czerwoni, dziękujemy. Aż 5 medali, 2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy zdobyli Polacy na halowych mistrzostwach świata. Złotowe walczyła sztafeta mężczyzn 4x400 metrów. Biało-czerwoni ustanowili nowy halowy rekord świata. 3 minuty, sekunda i 77 setne. Na drugim stopniu podium stanął Marcin Lewandowski na 1500 metrów i sztafeta 4x400 metrów kobiet. A brązowy medal w skoku wywalczył Piotr Lisek. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti, deklasując rywali. Były skoczek narciarski i złoty medalista olimpijski z Sapporo z 72 roku Wojciech Fortuna przyznaje, że Kamil Stoch jest w wybitnej formie. Naprawdę forma rośnie. Do końca sezonu jeszcze 6 konkursów zostało. No i myślę, że dowiezie ten Puchar Świata, bo się mu to należy. Deklasował swoich rywali. Wierzę w to, że będzie dobrze. Cóż tu więcej dodać? Gratulacje i tyle.

To była Basia. 10,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. I to jest ten moment, kiedy jesteśmy niesympatyczni i nie pozwalamy, żeby państwo się udali na spoczynek po ciężkiej nocy i po ciężkiej... Chciałem powiedzieć, a to była noc oskarów. To była noc oskarów. Ryszard Jaśmiński w studiu z gościem. Jeszcze jestem. Dzień dobry, witam tych porannych słuchaczy. Bardzo chcielibyśmy usłyszeć, co się wydarzyło, czy państwo są zadowoleni, czy też nie. No to nie my mamy być zadowoleni, tylko myślę, laureaci troszkę też oskarów. No właśnie, nie jestem sam, bo zatrzymałem jednego z moich gości oskarowej nocy w Trójce, Agnieszka Jakimiak, wciąż z nami. Dzień witamy, dobry. Witamy raz jeszcze. Dzień dobry. No właśnie, która od lat oczywiście zajmuje się krytyką filmową, między innymi, ale dzisiaj się na tym właśnie skupiamy. No to Agnieszko, zadowolona? Wydaje mi się, że werdykt nie chciałaś, żeby wygrał film Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri. Z jednej strony tak, ale też myślę, że werdykt Nocy Oscarowej to jest rzecz, z której nikt nigdy nie jest zadowolony. Nawet laureaci zawsze pozostają z takim poczuciem niedosytu, lekkiego rozczarowania albo zawiedzionych nadziei. To jak zwykle są zwycięzcy i są przegrani. Rozmawiamy dzisiaj o zwycięzcach bez wątpienia. Kształt wody jednak. Kształt wody oczywiście wygrał w tych głównych kategoriach, czyli za najlepszy film i za najlepszą reżyserię. Guillermo del Toro. I muzyka jeszcze od razu dodam, Aleksandr Desplat i scenografia. Tak, cztery statuetki najwięcej w tym roku. Ale tak jak rozmawialiśmy tutaj w ciągu ostatnich 4 godzin, istnieje prawdopodobieństwo, że pożegnamy się już z taką sytuacją, że na plakatach filmowych będzie napisane laureat w 12 kategoriach albo w 13 kategoriach. Teraz to nominacje trochę decydują o sukcesie filmu i być może one także świadczą o jego jakby zaistnieniu w mainstreamie. Natomiast jeżeli chodzi o same statuetki, to one pokazują wielkie zróżnicowanie albo też równowagę wśród konkurujących między sobą filmami. W tym roku doszło do pewnego precedensu, to znaczy wyróżnione zostały filmy, które w bardzo wyrazisty sposób nawiązują do sytuacji politycznej, które mają też związek z całą rewolucją Me Too, która odbyła się w ostatnim roku, a raczej półtora roku. I jakby echa tego było bardzo widoczne także wśród laureatów. No najbardziej chyba, kiedy nagrodę za najlepszą rolę pierwszoplanową odbierała Frances McDormand. Tak, wówczas poprosiła wszystkie kobiety, które zostały zgromadzone na tej ceremonii o powstanie. To są wszystkie kobiety tak naprawdę, które są rozpoznawalne, ważne w środowisku filmowym i to im została tak naprawdę przyznana w tym momencie ta palma pierwszeństwa, ale w samych podziękowaniach del Toro on podkreślał wielokrotnie, że jest imigrantem, że nie urodził się w Stanach Zjednoczonych, że jest to dla niego wielkie wyróżnienie właśnie z tego względu, że nakręcił film o obcości, braku akceptacji wobec jakiejkolwiek inności. Przypominamy, cztery Oscary dla filmu Kształt wody, to jest ten absolutny zwycięzca, ale rzeczywiście rozłożyły się rozstrzygnięcia i decyzje Amerykańskiej Akademii Filmowej. Trzy Oscary dla Dunkierki w kategoriach technicznych i po dwa dla trzech filmów. Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri, Czas mroku i Blade Runner 2049. Niespodzianką chyba były, no przynajmniej w jednym wypadku, nagrody za scenariusz. Uciekaj, Jordan Peele. I James Ivory za tamte dni. Za scenariusz adaptowany oczywiście, no ale myślę, że ten pierwszy przypadek, czyli film Uciekaj, to mogła być niespodzianka. Ciemnoskóry autor jednak nie był chyba faworytem w tej kategorii. Nie, także ze względu na specyfikę filmu Uciekaj. To jest bardzo przewrotny film, który podminowuje pewne przekonania i arogancję klasy średniej, doprowadza do jakby zdekonstruowania pewnych przekonań o kolonializmie, postkolonializmie, podkreśla rasistowskie, często nieuświadomione nastawienia bardzo oświeconych osób. No i myślę, że też z naszej, przynajmniej europejskiej perspektywy, niespodzianką mogła być statuetka dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, bo nie The Square ze Szwecji, film przecież, który triumfował tutaj w Europie, nie rosyjska Niemiłość Andrija Zwiagincewa, tylko jednak film z Chile. Fantastyczna kobieta. Tak, to na pewno było wielką niespodzianką. Podejrzewam, że także dla twórców, ale na pewno było także wielką niespodzianką dla Rubena Ostlunda, który już drugi raz jest nominowany w kategorii najlepszy ze swoim filmem The Square w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny i jak wiemy sprzed trzech lat bardzo, bardzo, bardzo liczy na tą nagrodę. No niestety się nie udało. Nie udało się również koprodukcji polsko-brytyjskiej. Twój Vincent w tej kategorii najlepszego filmu, pełnometrażowego filmu animowanego wybrał Coco. Coco jeszcze pojawi się w audycji porannej za godzinę i troszkę, bo oczywiście w projekcie Tata nawiążemy do tego i pewnie pojawi się piosenka z filmu Coco, ale chciałem zapytać o wręczanie nagrody za najlepszy film, bo to bardzo ładny zabieg moim zdaniem. No tutaj sobie autorzy scenariusza ceremonii Oscarów pozwolili na żart, ale ja nie wiem, nawet nie tak teraz pomyślałem, że może to było nawet na prośbę ubiegłorocznych wręczających, czyli Faye Dunaway i Warrena Beatty, którzy może chcieli zatrzeć troszeczkę wrażenie. Rok temu o tej porze do końca nie wiedzieliśmy, który film wygrał, bo tam nastąpiła pomyłka. Tak jak wszyscy, no myśleliśmy, że oczywiście wygrało La La Land, a za chwilę się okazało, że jednak Moonlight. No i tu niespodzianka, bo te same osoby wręczały i tym razem im się udało. Do skutku po prostu musieli wręczać. Ta sama para, więc to takie chyba puszczenie oka jednak do nas wszystkich, którzy śledzili Oscary. Nigdy nic nie wiadomo, być może za godzinę odbędzie się powtórzona ceremonia Oscarowa. Chyba już nie, miejmy nadzieję. Chyba już nie, chyba jednak możemy tę 90. jednak jubileuszową ceremonię uznać za zakończona. Bardzo dziękujemy i za tę rozmowę teraz i oczywiście za całą noc Oscarów. Agnieszka Jaśmiński i Ryszard Jaśmiński. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Czekamy także na sygnały od słuchaczy, czy mi się podobają takie rozstrzygnięcia, czy też nie. 22 i 7 3 to nasz numer telefonu. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335. 17,5 minuty po 6 już. Co tam jakieś Oscary, napisał pan Stefan. Sztafeta to dała do pieca. Żono, to myślałem, że rękę mi złamie, tak ściskała podczas ostatniej zmiany, a jak nasz wziął Amerykana na ostatniej prostej, to kot uciekł, bo taki wrzask był w mieszkaniu. Tak. Panie Stefanie, oczywiście Oscary też bardzo ważne, ale to, że naszym poszło na Mistrzostwach Świata Halowych w lekkoatletyce, to znakomita wiadomość. Sporo medali i do tego właśnie złoty medal w sztafecie i do tego jeszcze wszystkiego rekord świata halowy. No to są wyczyny, o tym też porozmawiamy. Zapraszamy do Trójki. Na wszystko będzie czas. 21 minut po 6. Teraz o innym biegu. Ponad 70 tysięcy osób w 333 miastach na całym świecie wzięło wczoraj udział w biegach Tropem Wilczym. Uhonorowano w ten sposób pamięć żołnierzy wyklętych, czyli bohaterów podziemia antykomunistycznego z lat 1945-63. No i po raz kolejny Polacy historię postanowili uczcić na sportowo. 5, 4, 3, 2, 1, start, poszli! Jaka motywacja? Sportowa czy bardziej historyczna? Sportowa. Od zawsze lubię biegać. A to dobry sposób na uczczenie pamięci żołnierzy? Tak, no bo bardzo ludzie lubią uprawiać sport. Cała rodzina przychodzą, oglądają, uczą się historii. My dostajemy właśnie jakieś komiksy, dostajemy jakieś broszury i dzięki temu możemy się dołożyć wiele z historii. Po raz kolejny biegłeś Tropem Wilczym. Jest to bieg, który ma uczcić żołnierzy niezłomnych. No ale dlaczego bieganie? Wydaje mi się, że to jest to na pewno impreza, która może ściągnąć bardzo wiele osób. To znaczy biegać może każdy. Kacper Kępisty, historyk i kilkukrotny uczestnik biegu Tropem Wilczym. Nie jest to jakiś bardzo wymagający sport. Odwołam się też jako historyk do dawniejszych tradycji. Myślę, że tutaj na przykład kwestia olimpiady, no sama kwestia nazwy najdłuższego biegu królewskiego dystansu maratonu wywodzi się od pamięci o konkretnym historycznym wydarzeniu. Trzeba powiedzieć, że bieganie we współczesnych społeczeństwach jest rzeczą modną. Profesor Piotr Wróblewski, socjolog kultury i narodu z Uniwersytetu Śląskiego. Jest też ważne to, że wielu ważnych polskich medalistów igrzysk olimpijskich, letnich lub zimowych, to zarazem wielcy sportowcy, ale też wielcy patrioci. Janusz Kusociński, lekkoatleta. Stanisław Marusarz, dwuboista klasyczny. Dlaczego biegniesz? Jedne korzyści właśnie, że uhonorowanie poległych w walce o niepodległość. A drugie to, że jako zdrowie, sport to zdrowie. A ile masz lat, mogę się spytać? 13. A historią się interesujesz? Ja jestem jeden z lepszych z historii. Biegów organizowanych z okazji ważnych wydarzeń historycznych jest sporo. Dziennikarz sportowy programu trzeciego Krzysztof Łoniewski. Te najbardziej spektakularne o największej frekwencji odbywają się w Warszawie. To tak zwana warszawska triada biegowa. Bieg Konstytucji 3 maja, bieg Powstania Warszawskiego i bieg Niepodległości. Na starcie zawsze meldują się wielotysięczne tłumy i gdy rozmawia się z biegaczami, to historyczne tło jest dla nich ważne. Są tacy, którzy zdecydowali się na udział, żeby uczcić rocznicę, inni zaczynają się interesować tym historycznym tłem po czasie. Co ważne, w tych biegach bierze udział wielu młodych ludzi i zapewniam, że potem poszperają, z jakiej okazji wystartowali. Co jest charakterystyczne, że aktywność sportowa usuwa podziały. Właśnie w aktywności sportowej, wysiłku, ale też kibicowaniu rodzi się poczucie wspólnoty. Też na pewno bieganie w takiej zimowej aurze kształtuje charakter, zmusza do pracy nad sobą i do motywowania się mimo przeciwności. I trochę tak jak żołnierze. W pewnym sensie w tym roku było bardzo zimno, więc najwytrwalsi, niezłomni też musieli brać udział w tym biegu. Każdy sposób jest dobry, który uczci pamięć żołnierzy wyklętych. A bieg Tropem Wilczym odbył się między innymi w Londynie, w Wiedniu i Wilnie, a także w Chicago i Nowym Jorku. Dystans, który biegacze mieli pokonać, to w większości miast 5 lub 10 kilometrów. Na bieg wybrała się także Paulina Kozion. Tu Trójka, 227 Trójek. Mówiliśmy o Oscarach. Czy państwo zadowoleni, czy nie? Pani zadowolona bardzo. Ja się tak cieszę strasznie, że Frances McDormand zdobyła Oscara, ponieważ ja od czasów Fargo ją po prostu wielbię, uwielbiam i gdyby nie moje chore kolano, to bym klęknęła przed nią na pewno. W każdym bądź razie ona nie jest aż tak doceniana jak na przykład Meryl Streep, a wydaje mi się, że talentem jej w pewnym sensie dorównuje. Po prostu genialna i się tak strasznie cieszę, że będę miała super tydzień, bo moja faworytka wygrała. Serdecznie pozdrawiam. Pani faworytka, czyli film także, no, pierwsza rola pierwszoplanowa w filmie Trzy Billboardy, państwo pamiętają. I said, go if you wanna go, stay if you wanna stay.

Gdańska szybko się odezwał. Ja mam teściową dentystkę. No to ma dzisiaj podwójne święto. Gratulujemy. Proszę uważać z kwiatami. Krystian Hanke w studiu, zaraz się podzieli. Dzień dobry. No to był taki weekend, że dzisiaj w zasadzie gazety mogłyby pisać o jednym wybranym wydarzeniu, a i tak byłoby ciekawe. Cała masa wydarzeń, to prawda. Duży szacunek dla Polska The Times, bo trafili na pierwszej stronie. To chyba takie... Było to zdarzenie prawie pewne. Było do przewidzenia, ale no mimo wszystko to odważnie dać zdjęcie aktorki, napisać po raz 90. Akademia Filmowa przyznała Oscary aktorki taki... nominowanej. Ale jest. Pani McDormand odebrała statuetkę chwilę przed szóstą, ku wielkiej uciesze. Zrobiła show na scenie, duży szacunek. No a dziś Polska The Times może się chwalić, że właściwie tytuł, właściwe zdjęcie i tak to wygląda. Ale zajrzelibyśmy też z przyjemnością na strony sportowe, bo to jest coś, co od rana jeszcze buzuje w nas. Polski mistrz skacze we własnej lidze w Polska The Times, Stoch w swojej lidze. Bardzo podobne tytuły, no ale rzeczywiście Kamil Stoch jakby nagle zaczął startować w innych zawodach. Szkoda, że o te 2 tygodnie, czy 3 tygodnie później niż się spodziewali wszyscy, ale to nie jest w zasadzie jakiś tam żal do losu. Właściwie pytanie, a dlaczego pan Wellinger jest dziś dopiero 8, tak? No właśnie, no ale to jest zupełnie inna historia. Trzymamy kciuki, żeby pan Kamil odebrał kryształową kulę po konkursie w Planicy. To musimy chyba tylko dodać, że różnica punktowa między pierwszym... 28? Tak, 28 punktów. To jest nieprawdopodobne. No to jest mniej więcej tak nieprawdopodobne, jak to, co zrobili na i lekkoatleci, 4x400. Kiedy, jak to pięknie napisał słuchacz, Polak brał Amerykana na ostatniej zmianie i rzeczywiście wyglądało to fantastycznie. Kosmiczna sztafeta, tak pisze o nich dziś Rzeczpospolita. No i trudno się nie zgodzić z tym tytułem. Trzeba jeszcze wspomnieć o paniach, srebrnych medalistkach, no i przede wszystkim o Adamie Kszczocie, o Marcinie Lewandowskim i o Piotrze Lisku również, bo to wspaniały był weekend dla polskiej lekkiej atletyki. Czy powiedzieć Wunderteam można? Chyba powoli już zacząć można mówić. No ale co poza tym, oprócz sportu, oczywiście mnóstwo innych wydarzeń. I to, co dziś i to, co w tym tygodniu będzie na czołówkach i również w numerach, to rocznica marca 68 roku i to już Polska tym zwiastuje. W cieniu konfliktu z Polski z Izraelem. W innej gazecie przeczytałem, że dialog polsko-żydowski polsko-izraelski przegrywa z polityką i tak to pewnie będzie też komentowane. No i wybory we Włoszech oczywiście też komentowane już w gazecie. A poza tym, cała Polska na etacie. Rzeczpospolita pisze, że kilkaset tysięcy pracujących na kontraktach z dnia na dzień mogłoby dostać stałą umowę. Rzeczpospolita poznała szczegóły projektu, który zakłada ograniczenie kontraktów cywilnoprawnych i samozatrudnienia, obowiązek wysłuchania pracownika przed zwolnieniem, a także możliwość swobodnego regulowania czasu pracy przez pracodawców. Dziś ten tekst na pierwszej stronie. Przedsiębiorcy kręcą nosem. Właściwie eksperci mówią, że to w zasadzie siedzą na beczce prochu. No i coś w tym jest. W Rzeczpospolitej więcej na ten temat. Jeśli chodzi o zatrudnienie, zarząd Aliora trzyma się komina. Puls Biznesu na pierwszej stronie pisze, że menadżerowie banku w grudniu dostali kontrakty obniżające ich wynagrodzenia do poziomu dopuszczalnego w spółkach Skarbu Państwa, ale wciąż ich nie podpisali. Jakby powiedzieć, są dwa światy. Poza tym co? Poza tym Gazeta Wyborcza pisze o tym, że właściwie pyta, bo to jest ważne, to jest pytanie do sprawdzenia, czy w czasach, gdy PiS był w opozycji, jego działacze zamierzali wejść w biznes skupowania roszczeń do warszawskich kamienic. Sprawdzamy zarzuty, jakie stawia aresztowany od ponad roku Jakub R., jeden z głównych bohaterów afery reprywatyzacyjnej. PiS i reprywatyzacja to dziś pierwsza strona Gazety Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, o fatalnym stanie psychiki naszych dzieci. Dzieci w psychicznej rozsypce. Liczba najmłodszych z problemami psychicznymi rośnie w zastraszającym tempie. Czytamy na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Tak źle jeszcze nie było, a eksperci przy resorcie zdrowia pracują nad planem ratunkowym, który może zacząć działać od stycznia 2019 roku. Psycholog w każdej szkole, terapeutyczne zespoły mobilne i szybko dostępna terapia rodzinna to elementy projektu stworzonego przez Zespół do Spraw Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Dziś o tym na pierwszej stronie Dziennika, także o tym, że w sierpniu władze Warszawy rozpoczną wypłatę nagród dla byłych powstańców. 1944 zł dla powstańca, pisze Dziennik. Gazeta Polska pisze o pierwszych efektach noweli ustawy o IPN-ie. Argentyński dziennik odpowie przed sądem za manipulację dotyczącą żołnierzy. żołnierzy wyklętych. To dziś czołówka Gazety Polskiej Codziennie. Nasz dziennik pisze o tym, że stan ryb w Bałtyku jest tak zły, że polscy rybacy nie będą mogli wykorzystać i tak skąpych limitów połowowych o pustych sieciach w naszym dzienniku. W Polska The Times dziś taki kalendarz do wycięcia i kalendarz ze szczególnymi dniami. Oczywiście to są dni wolne od handlu. Chciałoby się dospiewać, to ostatnia niedziela. Wczoraj była. Ja nie wiem, czy były tłumy w hipermarketach, czy klienci to jakoś uczcili, ale żarty na bok. Rzeczywiście taki kalendarz może się przydać i które niedziele będą wolne od handlu. Dziś w Polska The Times na stronie trzeciej stosowny kalendarz. No i oczywiście wciąż o płacach urzędników, ministrów. Minister narzeka, że nie dostał nagrody, a wziął 51 400 zł. To o krótkiej pamięci wiceprezesa PiS Adama Lipińskiego z dużym dodatkiem wstyd. Tak dziś wygląda pierwsza strona Super Ekspresu, a Fakt chwali się tym, że koniec wielkich nagród w rządzie i to wszystko po kłosie ubiegłotygodniowych historii wokół wynagrodzeń w administracji. Trzaskowski i jego tajemnice, to tygodnik sieci, do rzeczy pyta, czy mamy za nich przepraszać i publikuje zdjęcia właściwie historyczne z marca 68 roku. Jest generał Jaruzelski, jest Wiesław Gomułka, dobrze kojarzę? Tak. I w tygodniku Newsweek, Władysław Gomułka, oczywiście, towarzysz Wiesław. Ja tu jestem tylko z miłości. Dziś w Newsweeku taki temat przewodni. Strach, wstyd i gniew, jak fala antysemityzmu zmieniła związek Polki i Izraelczyka. A w tygodniku wprost premier Mateusz Morawiecki. Musimy znaleźć własną ścieżkę rozwoju. Człowiek roku tygodnika wprost wraz z zespołem gospodarczym. To właśnie premier. Tak wygląda prasa. Dziękuję. Sporo tego dzisiaj, ale sporo też tematów do omówienia. Krystian Handka, bardzo dziękujemy. Dzień dobry Pani, jeszcze w sprawie tego dnia naszego. W książeczce pod tytułem Parasol noś i przy pogodzie, wśród aforyzmów perskich, w tłumaczeniu religiusza, przepraszam bardzo, mój kot pokazał mi, że ma pustą miskę i zrzucił ją, po prostu zrzucił ją. Znalazłam taki aforyzm. Pytam, żądło żmii i jad węża, wcale to nie straszne słowa. Jedno jest, co przezwycięża żądło żmii i jad węża. Lęk każdego budzi męża. Baczność, mówię je. Teściowa, żądło żmii i jad węża, wcale to nie straszne słowa. 2273. Bardzo Pani dziękuję. Pozdrowienia dla kota oczywiście. Za 14,5 minuty, 7. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Ostatni rok z ust spróbuję wyjść. Świat za oknem szary i zły, nawet Bóg o tej porze śpi. Wiem, że to tylko kac, sztuczny strach. Dobrzy ludzie śpią gdzieś tam. Dziś we mnie tylko całkiem zużyta złość. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Nawet to kiedyś przejdzie mi. Z biegiem lat blednie twarz, oczy szklą się już nie tak. Słodycz wytartych słów cieszy jak bukiet sztucznych róż. Nauczyłam się barwnie żyć, głośno kląć, szampana pić. Niedospane sny, w twoim cieniu leżę, błogo mi. Nie żałuję, nie planuję nic, znów obietnic nie dotrzymam dziś. Może jakaś myśl doda mi sił, znajdę powód, by dalej żyć. Najbardziej rano naiwnych marzeń brak. Nie zatrzymuj mnie. Pan Zbyszek dopytuje jeszcze, czy o gliwickim płocie coś piszą. Kibice sportowi wiedzą, o co chodzi. Mecz w Gliwicach w sobotę został przerwany, no bo właśnie kibice dali znać o sobie. To może zostawmy, a tu jeszcze jest jedno pytanie. Czy ta nasza sztafeta, która wygrała z Amerykanami, nie za bardzo zaszkodzi nam, jeśli chodzi o zniesienie wiz? A, zostawmy. Wygraliśmy i nasz wziął na ostatniej prostej Amerykana. I o to chodzi. Urywki z kalendarza. Prawie równiutko. Za 10 minut siódma, więc spotkanie z Janną Kołaczkowską z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Dzień dobry. Tobie, Tadeusz, się wydaje, że ja pozwolę ci odejść. Błagam cię. Błagam cię. Ani mi się waż tak myśleć. Ja ci nie pozwolę odejść, bo mi przyrzekałeś miłość i wierność aż do śmierci. A jeśli mnie oczy nie mylą, wciąż żyjesz. Właśnie leżysz przede mną z gazetą i czytasz. Tadzie, odłóż gazetę, musimy porozmawiać. Poznałeś się, gdy porwał cię nurt wody z wozu strażackiego, czy tak? Kiwnij głową, że tak. No, potem jakimś sposobem wylądowałeś w Ciechocinku, ja już nie wnikam jak. Wylądowałeś przy wannie z borowiną, czy tak? Kiwnij, że tak. Potem ona zaciągnęła cię siłą do łóżka, czy tak? Proszę, spójrz na mnie. Kiwnij głową, że tak. Nie, że nie. Kiwnij, że tak, okej. Kochany Tadeuszu, więc możliwe, że zaciągnęła też innych mężczyzn, nawet tego samego dnia. Żeby ci dodatkowo uzmysłowić to, co trzeba uzmysłowić, dodam, że dzisiaj przyjdzie moja mama. Zastanawiam się, czy powiedzieć jej, co się u nas aktualnie dzieje. Nie, lepiej nie mówić. Wiesz, jakie mamusia ma słabe serce, gotowa nam tutaj umrzeć na dywanie i tkwić. A ja bardzo nie lubię, jak tutaj ktoś tkwi. Co? Co ty mówisz? Kopernik? A ja sobie zdaję sprawę, że mija dzisiaj 402 lata, odkąd o obrotach sfer niebieskich Kopernika trafiło na kościelny indeks ksiąg zakazanych. Ale wiesz, że ty pamiętałeś o tym, Tadeusz. To jest niesamowite, naprawdę. Wracając do nas, według mnie musisz po prostu o niej zapomnieć. Zrozumiano? Kiwnij głową, że zrozumiano. No. A jeszcze ci powiem, że 142 lata temu ukazało się pierwsze wydanie włoskiego dziennika Corriere della Sera. Wiedziałeś o tym? Wiedziałeś? Cwana gapa z ciebie. Babka cię sama porwała przy wannie z borowiną, prawda? Ale tutaj jest cwaniaczek. Tam cię porwali, ale tutaj sam się orientujesz, ty. Tadzio, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Tadeusz? Tadźmisz? Śpisz? Tadzio, ty śpisz? Śpi pierdoła, no. A dzisiaj, 5 marca, jest dzień teściowej. Właśnie, panie Tadeuszu, byłoby miło, gdyby pan wziął i pamiętał o tym. Przyjdzie mamusia pani Heleny, żeby pan nie był zdezorientowany, drogi Tadźmiżu, że się tak spoufale. No to jeszcze piosenka dla pana kota, tego od miski przed chwilą. W bucie mieszka mysz, nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej, a kysz, i ona też jest dla mnie miła. Że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym domu